Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 grudnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna badała zwrot kamienicy przy ulicy Noakowskiego w Warszawie. Za chwilę podsumowanie dwudniowej rozprawy. Rosyjscy działacze oburzeni decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Sportowcy z Rosji na igrzyskach w Korei Południowej będą mogli wystąpić tylko pod neutralną flagą. Polscy producenci żywności, handlowcy i restauratorzy chcą pomóc w walce z otyłością. Zakończyła się dwudniowa rozprawa dotycząca reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Komisja weryfikacyjna badała zwrot nieruchomości, w której część udziałów miał mąż prezydent stolicy Andrzej Walc. Odpowiadał on na pytania komisji jako strona postępowania. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki zeznania Andrzeja Walca porównał do przesłuchań ważnych świadków w sprawie Amber Gold, którzy na większość pytań odpowiadają nie wiem lub nie pamiętam. Niektórzy z nas sądzili, że pan Walc przyjdzie i powie tak, oddamy te pieniądze. Oddamy, bo wiemy, nie mamy wątpliwości, no ta kamienica została przyjęta w wyniku szmalcownictwa. No ale dalej taka deklaracja nie padła i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jesteśmy zawiedzeni. Pan Walc nie przedstawił żadnego nowego dowodu, który świadczyłby o tym, że ta kamienica została przyjęta w sposób prawidłowy. Na pytania komisji odpowiadali też dawni lokatorzy budynku, którzy mówili o drastycznych podwyżkach czynszu, nękaniu i zastraszaniu. Ich zeznaniom zaprzeczył prezes spółki Fenix Radosław Martyniak, który przekonywał, że jego zdaniem przekazywanie kamienic wraz z lokatorami jest niewłaściwe i konieczne są zmiany w prawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Rosyjscy działacze sportowi i politycy są oburzeni decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Na podstawie raportów przygotowanych przez Światową Agencję Antydopingową, MKOL postanowił dziś, że rosyjscy sportowcy będą mogli wystąpić na igrzyskach w Korei Południowej pod neutralną flagą i odsunął od tych zawodów wszystkich działaczy sportowych zamieszanych w aferę dopingową, w tym wicepremiera Rosji Witalija Mutkę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Honorowy prezydent Olimpijskiego Komitetu Rosji Leonid Jagaczew jest oburzony decyzją MKOL. Fakt, że nasz kraj musi występować pod neutralną flagą, to wstyd dla członków MKOL, którzy podjęli taką decyzję w stosunku do naszego państwa. Podobną opinię wygłosił były piłkarz i trener Walerij Gazijew. Rosja jest wielkim sportowym imperium, które podarowało światu wiele utalentowanych gwiazd i ustanowiło wiele rekordów. Obaj działacze sportowi przyznali, że władze Rosji będą musiały podjąć decyzję o przyjęciu warunków MKOL lub zbojkotowaniu zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W walce z nadwagą i otyłością chcą pomóc producenci żywności, handlowcy i restauratorzy. W Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie podpisano list intencyjny w sprawie optymalizacji wartości energetycznej, czyli zmniejszenia cukru, soli i tłuszczów w proponowanych konsumentom produktach. W Polsce 67% mężczyzn i ponad 50% kobiet ma nadwagę i otyłość. Problem dotyczy prawie 30% dzieci. Barbara Góra. Profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia, zaznacza, że nie potrafimy skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością, dlatego potrzebna jest współpraca z przemysłem spożywczym. Wartość energetyczna dostępnych produktów, posiłków, zawartość cukru, zawartość tłuszczów nasyconych jest zbyt duża. Czyli tu jest problem. Marek Przeździak, prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, podkreśla, że ograniczanie wartości energetycznej jest potrzebne, ale trudne do zrealizowania. Musimy zachować jakiś rozsądek pomiędzy wymogami zdrowotnymi a walorami smakowymi, no bo w końcu możemy oczywiście ograniczyć maksymalnie, tylko kto taki produkt kupi. Dlatego obniżanie wartości energetycznej produktów będzie przebiegało powoli i systematycznie tak, abyśmy mogli przyzwyczaić się do zmienionych smaków, informuje główny inspektor sanitarny. Barbara Góra, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o coraz większej popularności naszego kraju wśród turystów z Izraela. Jednym z powodów jest wspólna historia tłumaczy Azji z okolic Tel Awiwu. Dla nas, dla Żydów z Izraela, poznawanie tej historii, naszych przodków tutaj w Polsce, których było tak wielu, jest bardzo interesujące i wyjątkowe. W stosunku do zeszłego roku mamy ponad 160% więcej turystów izraelskich. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. To są zarówno przyczyny, to wysokie, dotyczące kultury, jak i takie niskie, ale nie mniej ważne przez to dotyczące zakupów. Ze względów zawodowych byłem dosyć regularnie w Izraelu na różnych konferencjach, no i miałem okazję lecieć samolotem pełnym Izraelczyków, gdzie najczęściej powtarzanym słowem, nie znam hebrajskiego, było złote tarasy.

Thank you. sukces najnowszej płyty duetu w studiu L został dziś zdyskontowany tą właśnie obsesyjną repetycją. Premiera nagrania Drifted into Deeper Mars odbyła się niedawno w Trójce 12 września. Proszę posłuchać znamiennego tekstu z okładki albumu, tak docenionego przez fanów rodzimej L-muzyki. Płyta Cosmos in Your Mind jest dźwiękowym spojrzeniem na obraz kosmosu, jego piękna i grozy. To wszystko w połączeniu z istotą naszego ludzkiego istnienia sprawia, iż dzięki syntetycznym dźwiękom syntezatorów zaglądamy w głąb ludzkiego organizmu, przemieszczając się neuronową siecią jego układu nerwowego, a tym samym zaglądając do zakamarków ludzkiej wyobraźni. Stajemy się jednością jako rodzaj ludzki i otaczający nas wszechświat, a dźwięki dobiegające z płyty są wręcz muzycznym statkiem kosmicznym, swoistą maszyną czasu, dzięki której możemy odbywać najdalsze podróże, przekraczając odległe horyzonty zdarzeń fantastycznego świata ludzkich muzycznych doznań. Autorzy muzyki i tego werbalnego wprowadzenia Asuntar, czyli Tomasz Perek i Blind Machine Michał Jurczyk. Z głębin Marsa wędrujemy do Kwidzyna z archiwum tego elektronicznego festiwalu, śmiało godzącego różne nurty, utwór dawno niesłyszanego Daniela Bluma, Quark Family. Zaledwie 4 minuty trwać będzie atomowy rekonesans po rodzinie egzotycznych cząstek. Thank you. Tytuł tej Minimal Music: Rodzina Kwarków. Daniel Blum na estradzie w Kwidzynie w 2001 roku. Unikatowe nagranie dawno niesłyszanego syntezatorzysty, twórcy popularnej muzyki filmowej. Przy okazji warto zapamiętać, choć nie wynika to wprost z utworu Bluma, że ważną cechą kwarków jest, że istnieją tylko w hadronach i że w 2013 roku w Japonii w Centrum High Energy Accelerator Research odkryto cząstkę zbudowaną z czterech kwarków. Ponieważ trafnie Państwo oceniają, iż być może w tej chwili nie bardzo wiem, o czym mówię, podaję hasło obowiązujące dziś w studiu L Muzyki. Atomowo-kosmiczne peregrynacje kompozytorów. I już utwór Soar, przywołany w rekomendacjach śledzącego światowy rynek Ziemowita Poniatowskiego. Dziś nagranie w całości. Ian Body i Mark Schiff z płyty Fleet. Chyba chodzi o kosmiczną armadę. A my, nie ruszając się z miejsca, wznosimy się jak na pasażerów międzyplanetarnego statku przystało. znoszenie rakietą. Mark Schrieff i A.N. Body. Światowa premiera kosmicznego albumu Fleet odbyła się w październiku. Przed tygodniem w Trójce polecaliśmy kolejny album Tangerine Dream, Light Flux. Z tego roku pochodzi również płyta Quantum Gate i dzięki niej właściwie nie opuszczamy niezmierzonych pokładów elektromagnetycznej energii, a dzięki inspiracjom mandarynkowego snu wrażliwych cząstek materii. Jednym słowem, kosmos to one, czyli także i my. Sensing Elements z albumu Quantum Gate. Otwierając w studiu El Muzyki kwantową bramę jeszcze szerzej, dojrzymy dalej protonową poświatę. 8 minut zabierze Państwu udział w atomowo-kosmicznej peregrynacji przywołanych kompozytorów, kontynuatorów legendy mandarynkowego snu Thorstena Quasinga, Ulricha Schnausa i Yoshiko Yamane. Protonowa poświata. zmagający się z mitem Tangerine Dream, Thorsten Ulrich i Hoshiko. Tytuł nagrania Proton Bonfire. Album Quantum Gate ukazał się w sierpniu tego roku w 50. rocznicę powstania słynnego zespołu. Wyłącznie premierowe utwory po raz pierwszy od chwili śmierci Edgara Freze w 2015 roku. Jeszcze tylko 5 minut trójkowego studia El Muzyki. Na zakończenie rodzimy klasyk, płyta nazwana jak najtrafniej Electronic Music. Aqua Voice, Tadeusz Łuczejko i jego Labirynt. Autopromocja Polskiego Radia. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Wybieramy najlepszego sportowca roku 2017. Do 10 grudnia trwa SMS-owe głosowanie. Koszt SMS-a 1 zł 23 grosze. 10 propozycji największych gwiazd polskiego sportu, prezentowanych w codziennych audycjach sportowych. Która z nich otrzyma tytuł najlepszego sportowca wybranego przez słuchaczy, dowiemy się już 19 grudnia. Szczegóły dotyczące sylwetek sportowców i głosowania na stronie sportpolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.